LGS masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa milonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso milone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 dzień lutego, 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy znów blokują drogi. Za chwilę powiemy, gdzie kierowcy mogą mieć problemy. Czy ktoś zastraszał świadków, którzy zgodzili się zeznawać w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary? To ma wyjaśnić śledztwo, które właśnie ruszyło. Kolejni rosyjscy politycy i separatyści wpisani na unijną czarną listę. Władze Łotwy informują o oznakach wojny hybrydowej. W powiecie pilskim w Wielkopolsce znów rolnicze blokady. W Kosztowie na drodze krajowej nr 10 rolnicy będą chodzić po przejściu dla pieszych do godziny 14 albo 15. W Ujściu na 11 protest ma się zakończyć w południe. W środę mają dołączyć rolnicy z powiatu złotowskiego, którzy zablokują wspólny odcinek dróg nr 11 i 22 w Podgajach. I tam codzienne protesty mają trwać do 16. Do takich działań zmusza nas sytuacja ekonomiczna, tłumaczy Andrzej Gryczka ze Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w powiecie pilskim. Za nami stoją nasze gospodarstwa rodziny, to są warsztaty, to jest ojcowizna, to jest ziemia, ziemia nasza, Polska, którą w łatwy sposób, jeżeli się sytuacja nie będzie zmieniała, potracimy. Banki się upomną o swoje, efektywność tej pracy, pracujemy praktycznie za darmo, nie osiągając zysków, no trudno funkcjonować na rynku, jeżeli się nie ma dochodu. W czwartek rolnicy chcą przyjechać do Warszawy i rozbić zielone miasteczko. Wczoraj premier Ewa Kopacz mówiła, że nie ma problemu z wypłatą odszkodowań za straty spowodowane przez dziki, bo pieniądze na to są, wystarczy wypełnić wniosek. Ale rolnicy domagają się także poprawy sytuacji na rynku skupu mięsa i mleka, również odszkodowań za rosyjskie embargo. Odpowiadając na żądanie rolników odwołania ministra Marka Sawickiego, szefowa rządu powiedziała, że nikt nie będzie wybierał ministrów w jej rządzie. Krakowska prokuratura apelacyjna rozpoczęła śledztwo dotyczące ewentualnych nacisków na świadków w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary, dowiadują się nasi reporterzy. Prokurator Piotr Kosmaty nie chce jednak mówić o szczegółach, zasłania się dobrem śledztwa. W toku tego postępowania będziemy sprawdzać wszystkie możliwe formy, w jakich mogło przejawiać się wpływanie na świadków w tym śledztwie i będzie to sprawdzane, natomiast z uwagi na dobro tego głównego śledztwa, jak i tego śledztwa, o którym teraz mówimy, nie będziemy do końca zakończenia tego postępowania przekazywać żadnych szczegółów. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Decyzja prokuratury potwierdza medialne informacje, według których kilku świadków wycofało zeznania w efekcie gruźb od nieustalonych osób. Ostatnio areszt opuściło trzech podejrzanych w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Chodzi o byłego senatora i biznesmena Aleksandra Gawronika, który zdaniem prokuratury nakłaniał do zabójstwa, oraz Mirosława R. i Dariusza L., którzy mieli pomagać w porwaniu i morderstwie. Jarosław Ziętara pisał o aferach gospodarczych, zginął we wrześniu 1992 roku. Zdaniem śledczych został zamordowany. Do tej pory nie udało się odnaleźć jego ciała. Unia Europejska wprowadziła sankcje wizowe i finansowe dla kolejnych osób i firm zaangażowanych w konflikt na Ukrainie. Na czarną listę dopisano 9 nowych spółek i 19 nowych nazwisk, w tym członków rosyjskiego rządu. Unijne sankcje obejmą m.in. dwóch wiceministrów obrony Rosji, którzy wspierali rozmieszczenie rosyjskich wojsk na Ukrainie. Do listy dopisano także Andrieja Kartapolowa, zastępcę szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji oraz dwóch deputowanych do Dumy Państwowej, Walerego Raszkina oraz Yusifa Kobzona. Restrykcje dotknęły także kolejną grupę prorosyjskich separatystów, wśród nich dowódców Sił Zbrojnych oraz tzw. ministrów w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Wszystkie te osoby mają zakaz wjazdu do wspólnoty, a ich aktywa w europejskich bankach są zamrożone. Na ostatnim szczycie w Brukseli szefowie państw i rządów Unii Europejskiej zapowiedzieli, że jeśli ostatnie porozumienie z Mińska nie będzie przestrzegane, wspólnota podejmie dalsze kroki. W marcu planowana jest debata o unijnych sankcjach gospodarczych wobec Rosji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A tymczasem władze Łotwy informują, że w ich kraju pojawiły się oznaki wojny hybrydowej. Świadczyć ma o niej agresywna polityka rosyjskich kanałów informacyjnych i rozpowszechnianie wiadomości podważających kompetencje łotewskich władz. Z Łotwy relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Richarda Kozłowskisa najbardziej widocznym przejawem początku wojny hybrydowej jest wojna informacyjna, a także prowadzenie przez Rosję określonej polityki wobec Rosjan mieszkających poza granicami Federacji Rosyjskiej. Z kolei szef resortu obrony Raimond Zvejonis zwraca w rozmowie z Polskim Radiem uwagę na ataki na państwowe systemy IT. Władze odpowiedzialne za obronę kraju podkreślają, iż w obecnej sytuacji konieczne jest zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa na granicy z Rosją oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Jednocześnie szef łotewskiego resortu obrony zauważa, w przestrzeni informacyjnej mamy wiele spekulacji na temat możliwego konfliktu militarnego lub militarnej interwencji skierowanej przeciw krajom bałtyckim. Jesteśmy tym oczywiście zaniepokojeni, ale ryzyko takiej interwencji jest według naszych danych wywiadowczych bardzo niskie. Krzysztof Renik, Ryga, Polskie Radio. W samo południe w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Teraz jeszcze parę słów o pogodzie. Dziś w części regionów dużo słońca, ale też w wielu ma się chmurzyć. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 2 w Olsztynie, w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Krakowie, plus 1 w Koszalinie i Poznaniu, plus 3 we Wrocławiu, plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Mareczku, co u pana można zrobić z włosami za 20 zł? Ostrzyc bokobrody. To niewiele, panie Mareczku, bo wie pan, teraz za 20 zł można mieć nawet Canal Plus. Canal Plus świętuje 20 urodziny. Z tej okazji wypróbuj Canal Plus już od 20 zł miesięcznie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo? Dobrze. Więcej? A najwyższy stopień? Polskie Radio! Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio! Radio cyfrowe nadaje więcej. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 11. Do południa. Zaprasza Marek Niedźwiecki. Good times. Dobre czasy. Good Times, zespół Chic. Gramy dzisiaj troszkę muzyki dyskotekowej, no bo przecież dzisiaj jutro już ostatnie bale. Zaraz zapytam Graszki, gdzie się wybiera, Zosia się wybiera i dzisiaj jutro, Sylwia, wczoraj, dzisiaj, no w ogóle, ostatki, po prostu ostatki. Dzisiaj są urodziny Jamesa Ingrama. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. James zaprosił na urodziny Michaela McDonalda. Thank you. Świetna dawka energii. Rod Temperton, Quincy Jones, James Ingram, Michael McDonald i 16 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Mam nadzieję podwyższyć tę dawkę energii, ale w takim kierunku, żeby zastanowić się nad sobą. Typ samarytanki służalczy znany jest ci? Znasz no, takie tak, kobiety? Tak, tak, tak. Same nic, ale dla każdego pędzą z pomocą ponad wszystko. Zawsze znajdą czas. Obowiązek to moje drugie imię. Takie kobiety chcą udowodnić, że są dobre we wszystkim, że dają radę. Często też tak bywa, że rozdajemy swój czas, energię, poświęcamy się dla innych, mając nie zawsze na to ochotę, ale rachunek osobisty jest prosty. Jeśli gdzieś damy siebie za dużo, to jest mniej nas w nas, więc jak zachować siebie dla siebie? Aneta Styńska, psycholog. Jak mówi się, by żyć dla siebie, to tak źle jest odbierane wśród współczesnych, ponieważ przywykliśmy do tego, że trzeba żyć dla kogoś, po coś, poświęcać się. Zresztą to jest taki, myślę, polski, bardzo mocno wypielęgnowany kult. Ale przeprowadzono też badania ostatnio, że 80% osób, które były w hospicjum, żałowało tego, że nie żyło tak, jak chciało, a żyło dla innych. I to jest ten powód, dla którego warto zadać sobie pytanie, czy my, jakbyśmy byli w podobnej sytuacji, też nie żałowalibyśmy, że czegoś tam nie zrobiliśmy dla siebie. No, ale to wynika z naszej kultury i z religii. Warto odrzucić. Takie altruistyczne działanie. Na temat altruizmu to pisano wiele już prac. Altruizmu nie ma. Jest formą egoizmu. Egoizmu, tak. Natomiast myślę, że jeżeli odrzucimy kulturę, odrzucimy całą antropologię i tak dojdziemy do sedna siebie samego, okaże się, że robiąc coś dla siebie, dopiero wtedy możemy robić dla innych. Ponieważ praca z poświęcenia, z obowiązku, z mus dla kogoś innego nie jest dobra dla żadnej ze stron. Będzie nas wykańczało, prowadziło do różnych chorób, depresji. Tak samo tamta osoba będzie to czuła, że robimy to z musu. Będą złośliwości, niefajności. Znam świetną kobietę, panią architekt, która ma siostrę niepełnosprawną i ona mówi, zapisałam się do AA, żeby przejść ten system 12 kroków, jak ja mam sobie radzić w życiu, gdzie jestem tylko ja, a gdzie jestem ja w pomocy dla mojej siostry. Także wykształceni ludzie też sobie nie radzą z tym. Bo wykształcenie nie ma nic do rzeczy. Ważne jest to, żeby nauczyć się stawiać pewne granice osobiste na różne nasze obszary. Często właśnie tego się nie robi i pozwalać takimi maleńkimi kroczkami na różne małe ustępstwa. Po 10 latach budzimy się, że jesteśmy niewolnikiem jakiejś innej osoby, czy niewolnikiem rodziny. Straciliśmy życie, czas, młodość, zdrowie dla kogoś i nas nie ma. Nie mamy swojego życia, swoich zainteresowań, swoich przyjaciół. Dlatego namawiam, żeby robić rzeczy dla siebie, nie po to, żeby właśnie zrastać na egoistę i żyć przeciwko innym ludziom, deptać ich, tylko po to, żeby umieć zachować własną osobowość i stawiać konkretne granice tego, kim chcę być i trwać przy tym. Także tu trzeba dużej konsekwencji. Jeżeli ustalamy, że w środę idę, odpoczywam, wychodzę na miasto, przychodzi pielęgniarka, to tego się trzymamy. Ale ustalenie tych granic jest trudne. Jak w ogóle się do tego zabrać? Wszystko zależy od myśli, od tego, jak postanowimy żyć. W naszym odczuciu, czy mamy lat 20, czy 30, czy 40, zawsze jesteśmy w pełni sił, zawsze sobie dajemy radę, wszystko jest okej. Dopiero jak spada na nas nieszczęście, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego? Jak to jest możliwe i w którym momencie popełniliśmy błąd? Dlaczego nam się małżeństwo zepsuło? Dlaczego dzieci nie chcą nam na starość pomagać? A to są właśnie błędy, które się zadziały ileś tam lat wcześniej. Jednym z takich moich ulubionych zdań jest cytat z Agaty Christie, która powiedziała, że przyczyn morderstwa należy szukać 20 lat wcześniej. Więc jeżeli teraz, od tego momentu, nie zaczniemy sobie stawiać tych granic, nie zaczniemy innym stawiać granic, nie ustalimy swoich priorytetów, a priorytetem każdego z nas powinien być własny dobrostan, czyli to, żeby mnie było dobrze w zakresie zdrowia, w zakresie samopoczucia, to z każdym kolejnym rokiem będzie po prostu trudniej. Więc jeżeli czas na zmianę, no to teraz jest najlepszy czas na zmianę. No właśnie, zawsze jest tak. Trzeba to zrobić, wypada to zrobić. Wszystko kręci się wokół presji wychowania, wyobrażeń, poczucia obowiązku, a może tak też coś dla siebie, bo jak siebie rozdamy, to już nic nam nie zostanie w pewnym momencie. Wszystko się zmieni. Więc ja to myślę sobie, Marku, też, że w kulturze warto byłoby, żeby było więcej, nie wiem, filmów, powieści, nie wiem czego jeszcze, programów, nie wyłącznie analizujących konflikt, bo to dość precyzyjnie potrafimy zrobić. Ale jak wyjść z takiej sytuacji, bo ludziom potrzebne są podpowiedzi. Ja często spotykam się z wieloma kobietami, bo te właśnie reprezentują najczęściej typ samarytanki, choć nie zawsze tak jest. I one mówią, no dobrze, ja wiem, jaki mam stan, ale nie umiem się przełamać. I właśnie o to chodzi, żeby, nie wiem, chociażby w książkach, chociażby właśnie w filmach dawać to coś, rozwiązywać te problemy. Człowiek czytając, człowiek mądry, zawsze coś dla siebie znajdzie. No i właśnie to jest ta moja refleksja i to jest ta dawka energii, bo wyjść warto i trzeba. Dziękuję ci bardzo. Mamy tu jedną taką samarytankę w pokoju naprzeciwko, ale właśnie wyleciała do Indii, także coś się zmieniło w tej sprawie. No, to już od dawna się zmieniło. Dziękuję ci bardzo, Grażyna Dobroń. 22 minuty po 11. Steven Tyler z grupy Aerosmith, gościnnie u Carole King na płycie Love Makes the World. Obiecałem także tę piosenkę, bo to Monday Without You. I tak to nam się plecie, wiadomości wesołe ze smutnymi. 4 dni temu zmarł Steve Strange, założyciel grupy Visage.

ready for better things. No waiting is not my song. And don't you start crying. Maybe I still love you. Really love you. Love you. Niesamowite. 40 lat temu nagrano tę kompozycję i to naprawdę wszystko brzmi współcześnie i nowocześnie, przyznasz, Marku. Tak, i właściwie tak żałuję, że nie rozmawiałem z tobą, że będziesz spotykał się z muzykami, z wokalistami zespołu. No to się dopiero stanie, bo nie powiedziałem tego wprost, ale nagranie, które usłyszeliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania, to nasze, wyszperałem to w naszych archiwach. To nagranie również ma wiele, wiele, wiele lat, kiedy Ewa Wanat tłumaczyła, jak rozumieć ten skrót Nowy Singers. Ale tak? Jest w planie takie spotkanie, zobaczymy. To zapytaj o temat z filmu Album Polski, rok 1970. Dobrze. Cudowny utwór, którego nie mogę znaleźć od tylu, tylu lat. Może już nawet Gad mieć te taśmy, bo on zbiera Gad Records, czyli Michał Wilczyński. Feel Kind of Low to utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą. Można go znaleźć na wzbogaconej reedycji płyty 5-4-3 zespołu Nowi Singers. Ta płyta ukazuje się na rynku dzisiaj. Michał Margański, dziękuję ci bardzo. Za 19 minut, już godzina 12. Pora się pożegnać w audycji do południa. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Jeszcze na koniec mała, krótka wizyta w Chill Out Cafe gościnnie w audycji do południa. To Coffee, Greg Coffee Brown. Wszystkiego najlepszego, cudownych ostatków. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Komety. Fragment 31. O tym, co przydarza się księdzu Chmielowskiemu we Lwowie. Czy mnie wielebny ksiądz poznaje? Zaczepia księdza Chmielowskiego, który przyjechał właśnie do Lwowa, jakiś młody chłopak. Ksiądz patrzy na niego uważnie. Nie poznaje. Nie poznaje, zaiste. Choć ma nieprzyjemne uczucie, że już tego chłopca gdzieś spotkał. Oj, niedobrze z jego pamięcią. Kto to może być? Już ma na końcu języka, lecz mylą go broda i żydowski strój. Tłumaczyłem. Gdy ważność wybrał się do Szorów kilka lat temu. Ksiądz kręci głową, nie pamięta. Ja jestem Chryćko, no, w Rochatynie, mówi chłopak z lekkim rusińskim zaśpiewem. I nagle przypomina się księdzu ten młody tłumacz, lecz czegoś tu nie rozumie. Jak to, synu, mówi bezradnie i patrzy na jego uśmiechniętą szeroko twarz. Nie ma jednego zęba na przodzie, ale za to te portki, ta kapota. Matko Boska, a czemuś ty po żydowsku ubrany? Pyta. Chryćko odwraca wzrok. Patrzy gdzieś na dachy. Chyba żałuje, że go w pierwszym odruchu zaczepił. Chciałby opowiedzieć wszystko, co się zdarzyło w jego życiu. I jednocześnie boi się mówić. Dalej u Szorów jesteś? Dopytuje się ksiądz dziekan. O, Szor to wielki pan, uczony, pieniędzy ma. Macha ręką z rezygnacją, jakby ilość tych pieniędzy przekraczała ludzkie możliwości policzenia. A co w tym dziwnego? Proszę księdza dobrodzieja, jak on mnie i mojemu bratu ojcem? Na miłość boską, aleś ty głupi. Ksiądz rozgląda się przestraszony i sprawdza, czy ich kto nie widzi. Tak, tak, widzi ich całe miasto. Czyś ty szaleju się najadł? Nie powinienem was do siebie przyjmować, dusz chrześcijańskich, tylko zgłosić, żeście sieroty. Do sierot byście poszli. Jak to się wyda? Mnie to obchodzić nie powinno, boście prawosławni. Ale wszystko jedno, chrześcijanie. No tak, i do ochronki jakiej kościelnej byśmy trafili? Mówi gniewnie Chryćko i nagle podnosi na księdza wzrok. Ale ksiądz nikomu nie będzie o nas rozpowiadał, prawda? Po co? Na co? Nam tam z nimi dobrze. Brat się czytać i pisać uczy. Kucharzy z kobietami, bo on taki fejgę, e? Ksiądz podnosi brwi, nie rozumie. Z tłumu wychodzi do Chryćka dziewczyna, jednak widząc, że rozmawia z księdzem, wycofuje się przerażona. Jest młoda, szczupła, z widocznym już ciężarnym brzuchem. Żydówka jak nic. Chryste, panie, to ty nie tylko najmita żydowski, ale i żonkoś? Życie się za taki grzech traci. Ksiądz nie wie, co ma powiedzieć. Tak go zadziwiają te rewelacje. Więc sprytny chłopak wykorzystuje jego zaskoczenie i mówi dalej półgłosem, prawie wprost do ucha księdza. My teraz handle mamy tureckie. Przez Dniestr do Mołdawii i na Wołoszczyznę się wypuszczamy. Handel idzie nie z gorzej. Najlepiej wódka, choć za rzeką królestwo Turka-Muzułmanina, to jednak wielu tam i chrześcijan dobrą wódkę od nas kupują. Zresztą w ich księdze Alkoranie stoi, że nie wolno im pić wina. Wina! Nic tam nie ma o wódce, tłumaczy Chryćko. A wiesz ty, że to grzech śmiertelny? Żeś ty Żyd, dochodzi wreszcie do siebie ksiądz. I potem dodaje cicho szeptem, nachylając się chłopakowi do ucha. Możesz pod sąd pójść, synu. Chryćko uśmiecha się. Chryste panie, powtarza ksiądz i z nerwów aż czuje mrowienie na twarzy. Niech ksiądz nie rozpowiada o tym. W Rohatynie to ja zawsze byłem u szorów. Od czasu potopu ludzie zapomnieli, co i jak. Po co o tym gadać? A teraz to my wszyscy razem i tak do Pana Jezusa i Najświętszej Panienki idziemy. Nagle się księdzu przypomina, po co tu są te żydowskie tłumy i rozumie paradoksalną sytuację tego chłopaka z wyłamanym zębem. Przecież oni teraz się chrzczą. To trzeba było mu zostać tym, kim był. A oni sami by do niego przyszli. To właśnie usiłuje mu jakoś nieudolnie powiedzieć. Ale Chryćko mówi tajemniczo. To nie to samo. Potem znika w tłumie. Zły moment, wybrał ksiądz dziekan Benedykt Chmielowski na przyjazd we własnej sprawie do Lwowa. Zewsząd ciągną wozy pełne Żydów. Za nimi biegną z wrzaskiem chrześcijańskie dzieci. Mieszkańcy Lwowa zaś stoją przy ulicach i ze zdziwieniem patrzą, co też tu się będzie działo. Potrąca go biegnąca mieszczka i jakby się tłumacząc i przepraszając, próbuje go pocałować w rękę, ale nie trafia w pośpiechu, więc tylko rzuca mu przez ramię: będą chrzcić Żydów! Ksiądz nie może zapomnieć o Chryćku i jego przepastna pamięć wraca do dawnych czasów, jak to jeszcze na początku wieku Radziwiłł, Karol bodajże, wydał rozporządzenie, by Żydzi chrześcijan do siebie na służbę nie brali i zakazywało się raz na zawsze wszelkich małżeństw mieszanych. Lecz z drugiej strony, kto się takim Chryćkiem sierotą martwi? Kto się nim interesuje? I czy dla duszy jego nieśmiertelnej nie lepiej by było, żeby ktoś go wydał? Ale to paskudna myśl i ksiądz ją zaraz od siebie odgonił. Rachunek jest in plus. Tu jeden w tamtą stronę przechodzi, a tu za chwilę setki, a może tysiące przejdą w drugą. Jako że się do biskupa w swojej sprawie dostać nie może, chciałby też przy okazji tego pobytu we Lwowie wydrukować trochę opowiastek swoich, by je móc rozsyłać przyjaciołom, a szczególnie biskupowi Załuskiemu, no i pani Drużbackiej, żeby dobrze wspominali jego skromne imię. Zebrał te najciekawsze i kilka wierszyków i jeden specjalnie dla niej, ale wstydzi się zanieść to do drukarni jezuitów, tam gdzie drukowali mu nowe Ateny kilka lat temu, dlatego znalazł mały warsztat nakładczy Golczewskiego. Teraz stoi przed jego skromną witrynką i udaje, że czyta wyłożone na niej broszurki, zastanawiając się, co powiedzieć, kiedy wejdzie do środka. Wtedy z rynku dobiega go jakiś hałas, jakby westchnienie tłumu. Drobnym kroczkiem, ciężko dysząc, wychodzi na słońce i udaje mu się dopchać prawie do ulicy. Teraz widzi, co tak zdumiewa gapiów. Poszustna kareta, a każda para koni jest innej maści. Obok karety 12 jeźdźców bogato wystrojonych po turecku. Kareta objeżdża rynek i wraca na halickie przedmieście, gdzie wozami rozłożyli się Żydzi. Tam zaś zauważa namiot z dachem w paski, turecki, barwny, otoczony Żydami. Ksiądz wycofuje się śpiesznie z falującego, podnieconego tłumu i uśmiecha się teraz do wszystkich, którzy go mijają. O właściwych proporcjach. Pinkas nie mógł się powstrzymać i wyszedł na ulicę miasta. Przemyka teraz pod ścianami budynków w wąskim paśmie cienia i łypie spod oka na karetę, która właśnie zatrzymuje się na rynku. Otacza ją od razu tłum ludzi. Pinkas boi się spojrzeć na jej pasażera, a kiedy już zmusza się, żeby podnieść wzrok, chłonie jego widok, prawie nie oddychając, napawając się każdym szczegółem i każdy szczegół wydaje się jeszcze potęgować jego ból. Mężczyzna, który wysiada z karety, jest wysoki i postawny, a wzrostu przydaje mu smukła turecka czapka. Wzrok ma niby bezczelny, tak się wydaje Pinkasowi, i patrzy lekko do góry, także widać kawałek białek na dole, jakby miał zemdleć. Toczy tym wzrokiem po ludziach stojących wokół karety i po czubkach głów zgromadzonego tłumu. Pinkas widzi ruch jego wydatnych, ładnie wykrojonych warg. Coś mówi do ludzi, śmieje się i wtedy błyskają równe i białe zęby. Jego twarz robi wrażenie młodej, a ciemna broda zdaje się ukrywać jeszcze więcej młodości. Wygląda i władczo, i dziecinnie. Teraz Pinkas wie, że może się ten człowiek podobać kobietom. Zresztą nie tylko kobietom, ale i mężczyznom, bo ma dużo uroku. Lecz przez to Pinkas jeszcze bardziej go nienawidzi. Pinkas jest zdumiony, zaskoczony. Nie spodziewał się, że Frank zrobi na nim tak wielkie wrażenie. Późną nocą, bo nie może zasnąć, dla uspokojenia umysłu postanawia spisać raport i zanieść go do Kachału. Słowo pisane zostanie na zawsze. Słowo pisane jest święte i każda litera powróci po wszystkim do Boga, nic nie będzie zapomniane. Ta myśl dodaje mu siły i nagle dostrzega prawdziwe, jak mu się zdaje, proporcje. Cóż to jest postura, uroda, dźwięczny głos? Toż to szata tylko. W jaskrawym świetle słońca wszystko wygląda inaczej. W mroku nocy cała ta jaskrawość blednie i widać lepiej to, co ukryte. Z rozmachem zapisuje pierwsze słowa. Widziałem na własne oczy. Stara się być teraz sprawiedliwy, zapomnieć o płaszczu i karecie, a nawet wyobraża sobie Jakuba nago. Trzyma się tej myśli. Widzi chude, wykrzywione nogi i zapadłą klatkę piersiową, porośniętą rzadkim włosem. Jedno ramię jest wyżej, drugie zdaje się niżej. Moczy pióro w atramencie i chwilę trzyma je uniesione nad papierem, aż zbiera się na końcówce niebezpiecznie duża czarna kropla. Wtedy ostrożnie strząsa ją do flaszki i pisze. Postać jego była raczej...